1. 10 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Egypte gaat teruggestuurde migranten uit Europa opvangen en illegale migratie richting Europa aanpakken. Dat hebben EU-landen vandaag onder leiding van Ursula von der Leyen afgesproken in Caïro. In ruil daarvoor krijgt Egypte bijna 7,5 miljard euro aan leningen en giften. Bijna 2 miljard is bedoeld om de Egyptische economie aan te zwengelen. Veel migranten proberen vanuit Egypte de grens met Libië over te komen om vanuit daar de boot naar Europa te nemen. En met deze afspraken wil de EU de immigratiestroom afremmen. De Russische president Poetin is met bijna 88% van de stemmen opnieuw gekozen bij de presidentsverkiezingen. Met de geregisseerde winst is hij ook de komende 6 jaar president van Rusland. De meeste oppositie heeft Poetin al voor de verkiezingen van het stembiljet geweerd. Zijn grootste tegenstander, Alexei Navalny, kwam vorige maand om het leven in een Siberische strafkolonie. Een grote fraudezaak in het onderwijs in Italië. Zo'n 100 studenten ontdekten dat hun diploma geneeskunde of verpleegkunde ongeldig is. Nog eens 150 studenten moeten stoppen met een opleiding. De instelling op Sicilië bood online colleges en stages aan, maar bleek niet geregistreerd te zijn als onderwijsinstelling. De fraude werd ontdekt door journalisten van de krant La Repubblica. Die werden benaderd door moeders van studenten nadat hun kinderen zich niet mochten inschrijven bij een artsenfederatie. In de Eredivisie heeft PSV de topper tegen FC Twente gewonnen. In Eindhoven werd het in de 7e minuut van de extra tijd 1-0... dankzij een doelpunt van Ricardo Pepi. Koploper PSV behoudt door de zege 10 punten voorsprong op Feyenoord, dat eerder op de dag moeizaam met 3-2 won bij Heerenveen. Sparta-Ajax werd 2-2. Utrecht won met 1-0 van NEC en AZ won met gemak bij Volendam. Het werd 0-4. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag trekken de buien weg richting het oosten en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen begint bewolkt met af en toe regen. In de middag klaart het op en schijnt vaker de zon bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van 1 Kanzi-appel uit Nederland. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Nu in Museum Voorlinden. Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Buursner voor de beste deals. Kijk op buursner.nl met UE. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Tom van 't Hek. Ruim 4:10 op de zondagavond. Laatste uurtje sport van het weekend. PSV ontving de nummer 3 van de Eredivisie Twente. U hoorde het net in het nieuws. Het werd uiteindelijk 1-0. Frank Wielaert hoorde jou vlak voor dat nieuws nog zeggen. Ver in de verlenging 0-0. Ja, dat klopt. In de dying seconds maakt Peppi nog 1-0 voor PSV. Een kleine fout achterin bij Bruns. Die even twijfelt wat hij met die bal moet doen. En vervolgens is de jongen mee vandoor. Tillman krijgt hem en die legt hem op Peppi. Die komt zo bij de penaltystip inlopen. En die schuift die bal binnen vlak voor tijd. En bij Twente zullen ze er goed ziek van zijn. Want die zagen nog een doelpunt afgekeurd worden. Wat naar mijn mening gewoon een geldige goal was. En het was een enerverende tweede helft. Kortom, alles zat hierin. Ook de zegen van PSV dus. Onderaan de hekkensluiter Volendam had opnieuw een zware dag met een 4-0 thuisnederlaag tegen AZ. Tot ontsteltenis van trainer Regilio Simons. Kijk, die jongens hebben wel de goede intentie. Maar als je iedere keer tegen zulke soort dingen aanloopt en zulke foutjes iedere keer maakt, ja, het lastige is, het gebeurt wel iedere keer weer. En dat zijn wel de basisdingetjes die er echt uit moeten. Straks een reportage over het laatste sprankje hoop op lijfsbehoud in Volendam. En de WK shorttrack in eigen land zijn voor de Nederlandse shorttrackers toch wel op een teleurstelling uitgelopen. Er werden geen individuele gouden medailles gewonnen. Maar de vrouwenaflossingsploeg redde uiteindelijk de eer voor Oranje. De koninginnen laten ook de koning klappen. Sandra Velsenboer, Michelle Velsenboer, Selma Pausma en Yara van Kerkhof prolongeren hun wereldtitel. En verder blikken we terug op een roerig skiseizoen wat bijna ten einde is. En we bellen met FC Utrecht-icoon Mark van der Maro. Kortom, tot 11 uur langs de lijn. Maar hij is natuurlijk terug naar dat duel wat vlak voor 10 uiteindelijk beslist werd met die hele late goal van Peppi. PSV Twente 1-0. Dus Frank Wielaert, hoorde je al even. En als je het allemaal op moet tellen, want je zegt ja, er was nog wel wat aan de hand in die tweede helft. Is het al dan niet verdiend voor PSV? Ik vind het moeilijk. Ja, als je alle kansen bij elkaar optelt, en dat doen we dan vaak, hè, de grote kansen, dan zeg je ja, het is wel logisch dat PSV wint. Maar, zeg ik dan ook meteen, maar Twente kreeg er ook genoeg om aanspraak te maken op in ieder geval een punt. En ze maakten de goal uit een hoekschop in de beginfase van de tweede helft. Hoekschop, die bal viel in de 5 meter op het hoofd van Boadou. Benítez ging het duel met hem aan. En dat verloor die. Ja, daar kon Boadou helemaal niets aan doen. Die sprong niet tegen de keeper aan. De keeper probeerde tegen hem aan te springen. Maar dat had niet zo heel veel zin. Benítez viel in zijn goal. De bal viel ook in de goal. 1-0 voor Twente. Maar Joey Coy, de scheidsrechter, keurde hem af. En de VAR, Jochem Kamphuis, deed er niets aan. Eerlijk gezegd begrijp ik daar niets van. Want Boadou deed helemaal niets. Je hoeft hier de keeper niet te beschermen. Niet altijd. Want ja, er gebeurde gewoon niks. Boadou kopt die bal er gewoon in. En dus had het 1-0 voor Twente moeten zijn. Dat gebeurde niet. Daarna kreeg PSV echt hele grote kansen om de score te openen. En ineens ging Van Bergen 1-1 tegen Benítez vanaf eigen helft. En die had ook moeten scoren, maar deed het ook niet. Uiteindelijk deed Peppi het dus wel in een enerverende tweede helft. De eerste helft, PSV was echt veel beter dan Twente. Maar ja, toen waren ze ook niet, de kansen ook niet echt aan hun besteed. En na rust was Twente gewoon, nou ja, gelijkwaardig wil ik niet helemaal zeggen. Maar zeker aanspraakmakend op minimaal een punt. Maar die 3 punten gaan dus, nou, zoals we dat gewend zijn eigenlijk, gewoon naar PSV. Maar zoals je het beschrijft, had het dus ook maar die avond kunnen zijn waarop die zegenreeks uiteindelijk ten einde kwam voor PSV. Want je beschrijft nog wel wat momenten. Dat had zeker gekund. Kijk, ik dacht echt, nou ja, PSV gaat hier vanavond geen doelpunt maken. Terwijl dat echt wel had gekund. En het was ook niet gelukt tegen Arsenal. Het is niet gelukt tegen Feyenoord in de beker. Het is niet gelukt tegen Dortmund. En degene die opletten, die weten, die hebben ze allemaal verloren. Allemaal wedstrijden waarin ze geen goal maakten. En vandaag maakten ze geen goal en leken ze te gaan gelijkspelen. Dat was al heel wat. Maar ja, uiteindelijk wonnen ze hem dus toch nog. Zo'n wedstrijd was het. En zo dat al niet zeker was, die titel, dat is een kwestie van tijd, toch? Ja, absoluut. Maar ja, goed, zelfs als het vandaag niet gelukt was, was het nog steeds een kwestie van tijd geweest. Kijk, Twente kwam hier naartoe en die wilde echt heel graag de eerste zijn die PSV zouden verslaan. En het is ze bijna gelukt. Maar net niet helemaal. Sterker nog, uiteindelijk gaat de zegen dus gewoon naar PSV, dat gewoon kampioen wordt en dat ook heel erg dik verdient dit jaar. Frank Wielaert, later dit uur horen we nog reacties op deze wedstrijd. Dankjewel. Dan gaan we naar dat uitverkochte Ahoy en alle Nederlandse shorttrack toppers aan de start. WK in eigen land. Een oranje feest, daar hadden we toch een hoop mensen wel op gehoopt. Liep misschien toch wel een beetje anders. De zaterdag verliep voor de toppers, als Suzanne Schulting en Xandra Velsenboer, toch al niet helemaal zoals gehoopt. En ook op de slotdag hadden Nederlandse shorttrackers te maken met, laten we het tegenslagen noemen. Shorttracken is vallen, opstaan, knallen en doorgaan. En ze gaat eraf. Ze krijgt een straf. Oh, nee. Ik doe het natuurlijk niet bewust. Dat zijn gewoon, denk ik, reflexen of zo. Ik heb geen idee. Zij is ook agressief. En ja, je krijgt er een penalty voor. Schulting gaat hem opzetten nu. Maar het is een eindhoorn langs die blauwe. Oh, wat voor dag gaat dit dan worden? Wat voor dag moet dit dan zijn? En Schulting gaat never, nooit, niet naar de finale op de 1500 meter. Ik heb vaker gehad op toernooien dat de eerste dag niet goed liep. En dat ik op zondag hele mooie dingen heb laten zien. Dus ik denk dat ik daar maar vast moet houden. Als we de laatste ronde ingaan en de Smet op plaats 1 zit. En daar komt Haven van Schulting binnen door. En Haven lukt niet en ze gaat onderuit. En het is over en uit. Nee, gaat niet met Schulting. Oh, oh, oh, oh. Wat is daar aan de hand? Ze geeft het op. Het kan niet anders. Och, och, och. Wat een teleurstelling, dit individuele toernooi. Ja, mijn enkel is gebroken. Ik wilde niet gelijk in eerste instantie opgeven. Ik wilde kijken hoe ver ik nog kon komen, maar het was echt niet houdbaar. Vallen en opstaan, vallen en opstaan. Shorttracken is vallen, opstaan, knallen en doorgaan. Jawel, nu is het raak voor Nederland. De derde wereldtitel voor Nederland op dit onderdeel. En de bevrijdende gouden medaille op dit WK. Ja, zonder Suus ook gewoon super hot, maar laat ook maar zien hoe sterke ploeg wij hebben en dat we dus ook zo kunnen. Ja, vallen en opstaan dus. We gaan terugblikken op het WK en doen dat met niemand minder dan oud-shorttrekster en analist Jorien ter Mors. Goedenavond. Hi, goedenavond. Hoi. Ja, nou ja, we hoorden het allemaal. Hè. Die eerst, laten we even met het hele goede nieuws beginnen. Die gouden medaille op die aflossing die er dan toch nog kwam. Ja, spoelt die de teleurstelling van een aantal andere niet gewonnen gouden medailles weg? Nou, ik denk niet dat die teleurstelling wegspoelt van de medailles. Het laat gewoon zien wat voor klasse ze in huis hebben. En dat hebben ze helaas op andere momenten niet kunnen laten zien. Het is gewoon echt een supersterk team. En dan praat ik eigenlijk niet alleen over de dames, maar over de gehele Nederlandse shorttrack ploeg. En dat laten ze eigenlijk zien met die gouden medaille ook. De veerkracht ook die ze bezitten. En daar laten ze echt zien wat ze in huis hebben. Het is een sport waarbij allerlei dingen gebeuren. Voor ons eenvoudige buitenstaanders is het voor iemand die er zo middenin gezeten heeft en het volgt, allemaal wel heel logisch wat er gebeurt uiteindelijk aan straffen. En of is het soms voor jullie ook een vraag wat er gaat gebeuren? Nou, ik denk voor vele buitenstaanders is het soms best wel onbegrijpbaar. En maakt het ook wel lastig. Er zijn beslissingen gevallen dit weekend. Daar waren wij het ook allemaal niet helemaal mee eens. Een aantal beslissingen ook wel. Dus het maakt het moeilijk om de sport daarin te volgen. Alleen het is vaak wel terecht. Ja. Dan, we gaan zo even luisteren naar de bondscoach, naar Kerstelt. Maar je kan ook zeggen, waren de verwachtingen misschien wel te hoog gespannen in Nederland? Denken wij te makkelijk over als dat toernooi komt? Nou, we hebben het zo goed gedaan, dat gaat een regen aan medailles worden. Nee, dat denk ik geheel niet. De verwachtingen waren ook wel terecht. We hebben gewoon heel veel, eigenlijk net wat vervelende tegenslagen gehad. Net wat vervelende valpartijen ook. Als je die weghaalt, dan sta je misschien met 3-4 gouden medailles aan het einde van het toernooi. En moet ook niet vergeten, het is topsport op het hoogste sneetje. En de medailles liggen niet voor het oprapen. Nee. Laten we even luisteren naar verslaggever Vlado Veljanovski, die samen met bondscoach Niels Kerstelt terugblikt op het WK. En hij vroeg Kerstelt als eerste hoe hij deze dag zou willen samenvatten. Tja, als een hele dure en zware les die we blijkbaar nodig hebben richting de Olympische Spelen. Welke les is dat? Dat onder hoge druk alles vloeibaar kan worden. Ja, je zag veel. Kijk, we hebben nu 4 keer het goud voor het grijpen gehad, wat net tussen onze handen wegglipt. Ja, tuurlijk, dat kan niet anders dan dat het ook met druk te maken heeft. En Ja, veel jonge rijders hier. Die blijkbaar die les nodig hadden. Als bondscoach heb je natuurlijk een heel pakket tegenwoordig. Je bent niet alleen maar tactisch en technisch bezig, ook met je hele staf doe je alles. Kun je heel kort uitleggen, hoe heb je iedereen weer bij elkaar gekregen? Want er gebeurde van alles, van valpartijen, tranen, Suzanne Schulting, mogelijk een botbreuk. En dan moeten ze de staande vrouwen voor de relay finale. Ja, eigenlijk ging dat best wel goed. Ik bedoel, het is eerst balen. We zijn het best wel gewend om na een teleurstelling daarna weer de knop om te zetten. Gisteren leek dat iets moeilijker. Maar vandaag, elke keer als het tegen zat, op een gegeven moment zat die fight er weer helemaal in. En dan gingen we er weer voor. En dat zag ik voor de mixed relay, voor de dames relay en ook voor de heren relay. Dus op zich, dat is niet het moeilijkste geweest. Maar op het ijs zag je gewoon oude gewoontes. Toch iets te weinig afstand houden misschien. Dat je vrij kan schaatsen. Zag je toch een beetje terugkomen op de allermoeilijkste momenten. En ik denk dat we dat als les mee moeten nemen. Dat bedoel je dus met die harde les. Je bent toch wel blij, hè? Ik snap je. Als bootscoach moet je natuurlijk kritisch zijn. Maar jij geniet toch ook van dit moment? Ja, het is geweldig. Het is een geweldig weekend. En ik zie het eigenlijk ook een beetje als cadeautje. Dat het gebeurd is. Maar ja... Even alles samengevat. Je wil natuurlijk het liefst hier met heel veel gouden medailles weglopen. Maar dan is het alsnog mooi dat we zo meteen voor de dames schout gaan staan juichen. Dat zei de bondscoach Jorien ter Mors. Alles wordt vloeibaar onder druk, dus die druk haalt hij er wel bij. Hoe luister jij daarnaar? Nou ja, ik denk, weet je, het is gewoon een moeilijk toernooi. Wat ik net ook zeg, het is topsport op het hoogste niveau. Kijk, een klein foutje, die wordt gewoon keihard afgestraft. En ja, bij een wereldbeker kan je het nog voor lief nemen en dan denk je, ja, oké, er komt er nog wel één. Maar nu moet je gewoon een jaar lang weer knokken en weer zorgen dat je er met je team staat. En ja, die kleine foutjes die ze hebben gemaakt, zowel tactisch als ja, het feit dat er natuurlijk een paar valpartijen zijn geweest. Ja, dat is het duur komen te staan voor de Nederlandse ploeg. Ja, want toch even over die valpartijen. Daar zijn erbij die door nou ja, allerlei dingen. Maar er zijn ook waarlijk ook één of twee die voor ons leken van... Nou ja, die vallen gewoon. Is dat dan pech? Of wat is dat dan? Nou ja, dat is soms moeilijk te zeggen. Je hebt natuurlijk te maken met heel veel omstandigheden. De ijsvloer aan zich natuurlijk. Je materiaal. De impact tijdens zo'n race. Ja, hoe sta je mentaal in de race? Hoeveel druk komt erbij kijken? Is het nog nodig om ja, misschien net in plaats van 100% 105% te geven... om te proberen nog harder te pushen, om nog harder te gaan? Ja, je rijdt eigenlijk op het randje van de snee... en ja, dan kunnen de dingen fout gaan. Dan even naar Suzanne Schulting. Nou, dat verhaal is nu inmiddels natuurlijk helemaal bekend. En dan ook nog eens een gebroken enkel. Moeilijk jaar al achter de rug. Ja, wat betekent het voor haar? Hoe kijkt zij naar de toekomst op dit moment? Nou ja, ik denk dat ze wel echt baalt. Zeker een gebroken enkel. Dan moet je gewoon meteen in je revalidatieproces. Terwijl ja, je kijkt ook eigenlijk uit even naar het moment dat je even weer kan ontspannen. Dat je misschien even lekker op vakantie kan gaan om weer bij te tanken voor het nieuwe seizoen. En ja, zij moet eigenlijk meteen de focus hebben op het herstel van die enkel nadat ze de operatie uitkomt. En ja, dat is wel even schakelen. Ja, dan gaan we naar Xandra Velsenboer. Vorig jaar, het is ongelooflijk als het nog eens op een rij zit, 4 wereldtitel, gemengde aflossing, 500 en 1000 meter. Individueel is ze dus die titels kwijt, maar daar maakt ze zichzelf niet te druk om. Ja, dat maakt me eigenlijk nog niet eens echt uit, want het is gewoon een nieuw WK. En ik wil weer hier weer gewoon het beste van mezelf laten zien. Ik bedoel, het doet niks af van mijn prestaties van vorig jaar. Maar het is gewoon nu gewoon echt kloten. Ja, het is nu echt kloten. Hoe zien wij haar in het hele internationale veld? Vorig jaar die enorme doorbraak. Nou ja, het is niet dat ze nu minder reed als vorig jaar. Hè. Vorig jaar reed ze natuurlijk 2 hele mooie wereldtitels. Nu zit ze er echt heel dichtbij. Maakt ze een paar kleine foutjes die dan worden afgestraft. Maar het neemt niet weg, ze was wel in vorm. Ze reed supergoed. En dat laten ze uiteindelijk ook zien in zo'n relay. Dus wat dat aan gaat, is de vorm goed. Alleen, ja, het moet ook soms allemaal net even op zijn plek vallen. En dat was bij deze, in dit weekend, voor de hele Nederlandse ploeg helaas niet het geval. Eén vraag nog over de mannen. Kijken we naar Jens van 't Woud natuurlijk, zilver op de 1500 meter. Hoe staan de mannen ervoor? Of is hij wel echt de man die daar echt bovenuit springt op Nederlands niveau? Nou, op dit moment zag je dat wel duidelijk, dat Jens van het Woud wel de betere man is in de Nederlandse ploeg. Maar je ziet ook, zeker als je kijkt naar de relay, het is echt een ploeg die keer op keer door de ervaring beter wordt en leert van de fouten en dat ook meeneemt voor het seizoen erop. Dus het is ook gewoon een ploeg waar we de komende jaren denk ik echt nog wel mooie dingen van kunnen verwachten als we deze progressie door kunnen zetten. Ten slotte, een mooi weekend in Rotterdam leek het. Hoe is het voor jou om zo'n toernooi in Nederland te zien op deze manier? Nou ja, het was gewoon één groot feest, kan ik wel stellen. Ja, het was bijzonder, heel mooi georganiseerd. Tig Sport heeft echt goed zijn best gedaan om dit echt als een feestje neer te zetten. Zowel voor de rijders als voor het publiek. En ik denk dat het een genot was voor alle mensen die ernaar hebben mogen kijken en die erbij hebben mogen zijn. Lijkt mij een prachtige slotconclusie. Jorien Termors, dankjewel. Uptown Girl, Billy Joel. Prachtig, klassiek nummer. Degradatie komt met de week dichterbij voor Volendam. Ook tegen AZ was het een kansloos verhaal vandaag. En voor veel voetbalvolgers is het eigenlijk al zeker dat Volendam eruit vliegt. Maar de vraag is, hebben ze er zelf nog een beetje vertrouwen in? Jan-Kees van der Kun nam polshoogte aan de dijk. Volendam, zondagochtend. De kerk stroomt leeg, het supportershonk stroomt al heel snel vol. En daar worden, zoals altijd, de kansen van FC Volendam gewikt en gewogen. Als je een beetje realistisch bent, dan wordt het een moeilijk verhaal. Maar je weet nooit. Ja, maar het is zoals het is. Je kan het niet veranderen. Nou ja, je moet altijd positief blijven natuurlijk. Hè? Yes. Alles rond 90 minuten. We zijn verdiend gekomen. Nou, dat zijn een heleboel clichés heel snel achter ons. Nee, daarom. Nou, ja, het enige wat we nog hebben natuurlijk, hè, is positiviteit. Maar zeg nou eens even eerlijk. Ja, nee, natuurlijk. We hebben ons eigenlijk ook al een beetje neergelegd bij de vrijdagavond volgend jaar. Ja, toch? Ja, ja, kan je even 2 dagen uitzieken. Zo dat supporters toch altijd weer het onverwachte verwachten of daarop hopen. Ze zijn er dus weer. Ook van de partij Johan Steur, de speler die jarenlang voor het andere Oranje speelde. Vooral in betere tijden. Steur! Schitterende goal. En hij wordt natuurlijk niet vrolijk van dit Volendam. Nee, dat is best wel diep triest. Maar alleen, ja, het is gewoon zo. Je kan het ook niet veranderen. Dat is gewoon kwaliteitsverschil. Maar Steur weet ook dat Volendammers niet gauw in de war raken van een degradatie, meer of minder. Ja, we hebben het al vaker meegemaakt. Dus wat dat betreft is het geen raar ding of zo wat je nu ziet. Goede tijden, slechte tijden zeg ik altijd, hè. Een soap is het zeker dit seizoen met bestuurs- en directieleden die over en weer modder gooien naar elkaar. Ons dorp wordt vergiftigd door sommige mensen vol jaloezie, onwetendheid en vooral pure domheid. Jan was alleen een slecht voorzitter. Daar heeft heel Nederland van mee kunnen genieten. Heel Nederland van mee kunnen genieten en we stonden er weer mooi op met z'n allen. En ook op het veld staat Volendam er niet al te florisant op. AZ staat halverwege en ja, met speels gemak eigenlijk al met 2-0 voor. Het leidt tot het nodige gemopper in het hele stadion, van de ultras tot de skyboxen. Overal weten ze hoe het beter zal moeten. Maar ja, als de microfoon dan aanstaat, dat hebben ze in Volendam nu blijkbaar wel geleerd. Dan zijn ze allemaal heel vriendelijk en heel lief. Weet je wat, we blijven erom lachen, hè? En je ziet dat de wedstrijd nog kan kantelen. Ja, echt waar. Ja, wij blijven positief in het Volendam, hè. De enige die al wel aan de Eerste Divisie durft te refereren hier is degene die het grote scherm bedient in het stadion. Want daarop worden keurig de tussenstanden in de KKD getoond. Volendam dus opnieuw kansloos. Ja, was het dan geen moment goed? Nou, volgens trainer Guido Simons toch eventjes wel. Begin tweede helft. En dat is natuurlijk een helft te laat, want dat kan niet. Te laat en ook te kort, want in de tweede helft scoort AZ opnieuw 2 keer. En dan hebben de meesten al wel genoeg gezien. Wat moet je ervan zeggen? Weinig strijd, vind ik. Eigenlijk is het een paar weken geleden al geleden. De strijd. Want er gebeurt niks, en er komt niks en er is niks. Maar we nemen een pultje, daar komt er wel. Ja, zo gaat het hier, want winnen of verliezen, direct na het laatste fluitsignaal, gaat het dak eraf. En daarin hebben ze gewoon groot gelijk, vindt Johan Steur. Ja, nou, het gaat ook om plezier, hè. Je moet het leven, duurt maar even, hè. En zo denken we anders. Maar in de kleedkamer is de sfeer totaal anders. Als je iedere keer tegen zulke soort dingen aanloopt en zulke foutjes iedere keer maakt, ja. Dan gaat het ook een beetje in je mentaliteit zitten of in je gevoel zitten. En dan ga je achteruit en dat wil je ook niet. En dus lijkt het erop dat ook in Volendam zelf nu toch wel het besef doordringt dat degradatie vrijwel niet meer af te wenden is. Steur gaat binnenkort aan de slag als scout. En hij weet dat hij op zoek moet gaan naar spelers voor in de Eerste Divisie. Nou, in feite ga je er wel van uit natuurlijk. Want je loopt te ver achter om dat te halen, denk ik. Dus daar moet je wel van uitgaan, ja. En ach, dat heeft toch eigenlijk ook nog wel zijn voordelen. En dan ja, Channel Vrijdag en dan komen we weer terug en dan hebben we weer feest. Want Volendam is wel de club met de meeste feesten. Ja, dus ik ben altijd positief. Ja, dat was een Volendam. Dat is goede stemming nog wel, maar degradatie is onafwendbaar, lijkt het bijna. Dan naar Ajax, wat ook allemaal niet al te vrolijk is. Natuurlijk, Ajax liet vandaag opnieuw punten liggen. Of onderin, is moeite naar kijken. Want bij Sparta kwamen de Amsterdammers 2-0 achter. En in de 88ste minuut wist Bergwijn er nog een 2-2 uit te slepen. Trainer John van Schip moest wel de bittere conclusie trekken. Weer geen overwinning. Nee, dat klopt. Ondanks dat we in de eerste helft de wedstrijd, ja, controleren, maar dan toch weten we het voor elkaar te krijgen 1-0 achter te komen. En ja, goed, in de rust heb ik dat ook gezegd. Ik denk dat het verschil was dat wij de echte urgency om voor de goal scherp te zijn en zeg maar met meer mensen in de 16 te komen bij Sparta, dat niet was. Maar het voetbal op zichzelf zag er goed uit. We controleerden de wedstrijd. Maar ja, je komt wel met 1-0 achter. Ze hebben 2 aanvallen gehad. 1 gevaarlijk moment, Ramal pakt. En dan het tweede moment was de 1-0. En gelijk naar rust natuurlijk die 2-0. Ja, dan weet je dat, dat je achter de feiten aan moet. En dat je een moeilijke wedstrijd. En ja, complimenten voor de ploeg. Dat ze ja, nogmaals met een hele zware week. En waar ze vandaan komen. Dat ze inderdaad nog een, twee goals hebben weten te maken. Hoe is het met Brobbie? Was dat kramp of was het een, iets anders in zijn hamstring? Nou ja, dat moeten we even afwachten. We hopen natuurlijk op kramp. Het is niet dat je zegt Nederland zelf al is kansloos. Dat weet ik niet. Ik heb dat nog niet van de medici gehoord. Een paar dingen nog uitlichten. Die tweede goal van Sparta was de 72ste tegentreffer van Ajax in alle competities. Dat is meer dan ooit. En we zitten pas in maart. Ja, wat zegt dat over het Ajax van dit seizoen? Dat we veel tegengoals krijgen. Dat klopt. Dat we ja, nog steeds daarin... Ja, goed, het is ook wel 72, John, dat is ongelooflijk. Dat zijn er zeker heel veel en veel te veel. Maar ja, als je ziet ook vandaag hoe we ze tegenkrijgen, dat is. Ja, daar kun je niet tegen verdedigen. In ieder geval niet die tweede. Vorige week tegen Fortuna ook een goal via een been van Kaplan. Nu via ja, eigenlijk een schot die dan van richting wordt veranderd door Verschuren. Ja, dat is iets waar we natuurlijk dat niet willen. En dat zeg ik, op het oog lijkt het dat we meer controle hebben. Maar toch weten we ja, twee goals tegen te krijgen vanuit ja, eigenlijk momenten die niet mogen. Ja, en wat jij ook probeert en wat de trainers voor jou ook hebben geprobeerd, blijkbaar lukt het dus niet om dat aantal tegengoals te verminderen. Nee, nog niet, nee. Zuchtte John van Schip tegen verslaggever Armand Afsaroglu. Ajax dus met dat ene punt, maar voor Sparta voelde dat als een nederlaag. En Armand Afsaroglu sprak ook met Sparta-middenvelder Arno Verschuren, die de beide Rotterdamse goals maakte. Wat waren jullie er dichtbij? De eerste zege op Ajax in 15 jaar tijd. Ja, klopt. Ja, heel zuur. Ik baal er echt van. Als je 2-0 voorkomt. De wedstrijd eigenlijk onder controle op dat moment, denk ik. Ja, dan is het heel jammer dat we het uiteindelijk nog... ja, twee punten weggeven. Ja. Na die 2-0, zo snel na rust, dacht ik, misschien jullie ook wel in het veld, dit is voor hen wel een enorme tik. Misschien is dit wel onze middag. Ja, zeker. Op dat moment kwamen we ook gewoon heel goed in de wedstrijd. En er kwamen heel grote ruimtes waar we eigenlijk goed in voetballen ook. Ja, en dan is het jammer dat we toch uiteindelijk teruggedrukt worden en dat, ja, dat we toch nog twee goals tegenkrijgen. En, ja, dat is heel zonde. In het begin van het seizoen ook gebeurd tegen Feyenoord. 2-0 uit handen hier thuis. Dus ja, het zijn dingen die heel jammer zijn. Drukten zij jullie echt terug of liepen jullie ook te ver achteruit, vond jij? Ja, goh, beide een beetje, denk ik, op momenten. We proberen wel druk te zetten, maar ja, uiteindelijk het zijn allemaal ook wel uitstekende technische voetballers. Dus het is niet altijd even makkelijk om... om gewoon druk te zetten. We probeerden gewoon uit de organisatie ja, van daaruit naar voren te stappen. Ja, dat hebben we eigenlijk wel goed gedaan de hele wedstrijd. Maar ja, dan laten we ons toch twee keer te makkelijk eigenlijk ja, wegzetten. En dan krijgen we toch twee goals tegen. Je maakt er twee. Dat is ook het positieve van vandaag. Dat moet voor jou wel een goede middag zijn, ondanks het eindresultaat, toch? Ja, zeker. Ja, ik ben heel blij met twee goals. Ja, maar toch overheerst nu momenteel nog een beetje die ontgoocheling. Je kan winnen tegen Ajax, gebeurt niet elk jaar. En ja, dat ja, wou ik heel graag ook. En ja, dat is heel jammer dat we uiteindelijk nog ja, uiteindelijk maar een punt pakken. Arno Verschuren zei dat Sparta staat nu tiende. Ajax nog steeds vijfde. Heeft een verre kijker nodig om nog naar de vierde plaats te kijken, waar AZ steeds verder wegloopt natuurlijk. Gaan we naar FC Utrecht, want die neemt na dit seizoen afscheid van een echt clubicoon. Mark van der Marel kondigt afgelopen vrijdag aan dat hij gaat stoppen. En daarmee komt er een einde aan een jarenlange samenwerking. Want Van der Marel speelde zijn hele loopbaan bij Utrecht en kwam tot 388 wedstrijden. Vandaag bij de 1-0 overwinning die Utrecht boekte thuis tegen NEC zat hij op de bank. Maar we gaan uiteraard eens even met hem praten. Mark, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, vrijdag maakte hij het nieuws bekend. Kwam het naar buiten. Vandaag dan naar wat ik maar even jouw eigen galgenwaard noem, waar je ongetwijfeld ongelooflijk veel mensen bent tegengekomen. Hoe was dat voor jou vandaag? Ja, wel iets anders dan andere keren, moet ik zeggen. Ja, je hebt het bericht eruit gegooid en heel veel mooie reacties mogen ontvangen. Maar het is toch een soort van definitief of zo. Dus je bent toch wel benieuwd nou, wat er dan uitkomt, wat er dan volgt. En ja, het was anders. En daar was ik me echt wel bewust van. Ja, en wat volgde? Ik zag na de wedstrijd ook nog even beelden, hè, bij dat bedanken van het publiek. Wat jullie altijd doen, werd jij even apart door je medespelers naar voren geduwd. Ja. Of, even, ja. Ja, je laat zoiets van, dat hoeft niet, maar het gebeurde toch? Ja, nou ja, precies dat. Het hoeft niet in die zin om mij te draaien. De jongens hebben een mooi resultaat behaald tegen NEC. En dan duwen we een paar van die gasten me naar voren. En dat, ja, dat doen ze hartstikke leuk. En dat is natuurlijk ook wel mooi. Alleen ja, ik ben er... dat is voor mij altijd een beetje oncomfortabel. Maar ja, goed, ik snap het volledig in het licht van de laatste week. En probeer ik maar te omarmen. En ja, wat maakt het oncomfortabel voor jou? Nou, ik ben niet het type. Ik probeer altijd het team bovenaan te zetten. En als het dan om individuen gaat, het hoeft niet om mij te draaien. En liever om anderen, laat ik het zo zeggen. Dus, maar ja, goed, ik snap het. En misschien, dat is ook mijn eigen dingetje. Ik moet dat wat meer omarmen, denk ik. Nou, we laten het nu ook even om jou draaien. Want je bent een van de hele weinige voetballers die eigenlijk zijn hele leven bij een club gespeeld heeft. Is dat automatisch gegaan? Of zijn er ook momenten wel eens geweest dat je dacht, misschien had ik dit of dat moeten doen? Goed, het is eigenlijk wel automatisch gegaan. Het is een bepaald... Denk een stukje zelfkennis of reflectie. Dat ik denk, oké, als ik dusdanig goed was geweest, dan was er een Premier League club geweest. Ja, dan was de keuze al voor me gemaakt, zeg maar. Ja, dus dat was dus niet altijd zo geweest. En ja, ik heb nooit te klagen gehad over waardering of bepaalde perspectieven uiteindelijk, waardoor ik dacht, oké, ik moet nu weg. In combinatie met ja, niet het avontuurlijke. Dus dan zijn we nu 15 jaar verder. Dus dat is wel dat is voorbij gevlogen. Tuurlijk denk je er wel eens over na. Maar absoluut geen spijt van. Want je krijgt er ook heel veel moois voor terug. Opvallend was ook dat menig trainer dacht, nou, ik begin even met Mark van der Marel op de bank. En telkens zagen we jou dan weer na een bepaalde periode. Dat was ook bijna een soort constant, hè? Ja, nee. Dat is denk ik toch een soort van... Ja, onderschatting misschien. En ik weet heus wel, ik ken de geluiden ook heus wel. En daar ben ik misschien in het begin ook wel gevoelig geweest. Maar uiteindelijk, kan er niet zo zijn. Als er niks van kan, dan kan je niet zoveel wedstrijden spelen. Dus daar heb ik op een gegeven moment altijd dat ik gekoesterd. En daardoor soms misschien ook door tegenslag begon het vuurtje juist te branden. Ging nog beter mijn best doen. Wat uiteindelijk resulteerde in het mooie aantal wedstrijden. Ja. En ook de basisplek weer terug veroverd. Dus ja, dat is een bijzonder patroon. Maar ik ben er wel trots op. Is er een moment wat er buitengewoon uitspringt in al die jaren? Voor wat je met Utrecht hebt meegemaakt? Of zijn het een aantal momenten? Op persoonlijk niveau. Dat ik op een gegeven moment zeg maar, de publieksprijs won. Dus daar die Dieter Mastro trofee na. Nou, ook jaren van misschien ook wel kritiek. Of misschien jaren van kritiek dat ik dat heb om kunnen draaien. Op wat voor manier ook. Ja, dat was een persoonlijke overwinning. En daarnaast, ja goed. Uiteindelijk de keer dat je de play-offs wint. En dat je Europees mag spelen. Bijvoorbeeld tegen een Zenit. Ja, dat, en dat je dan wint van zijn thuis tegen een miljoen elf. Ja, dat zijn herinneringen die je nooit meer zal vergeten. En dat is, dat is bijzonder om mee te mogen maken. En dat koester ik enorm. En nou zit je al heel lang bij die club, maar je gaat er ook helemaal niet weg, hè? Nee. Wat ga je doen? Ik ga de kantoortuin in, las ik, ja. Ja, wat ga je doen? Nou ja, goed. Kijk, de gesprekken over contractverlenging in het stadion gingen parallel met gesprekken over dat we graag met elkaar verder zouden willen na het actieve voetbalgedeelte. En daarbij heb ik aangegeven dat ik nu zie dat ik een beleidsmatige kant op zou willen gaan. En niet zozeer een technische functie. En daarin willen ze mij de ruimte geven. Kijk, de club is heel erg in ontwikkeling met de aankoop van een stadion. En jeugdcomplexen, wat allemaal aan het veranderen is. En dat zijn hele mooie, interessante projecten. En ik heb behoefte om mezelf weer te ontwikkelen en mezelf te leren ontdekken. En dat zijn hele mooie projecten om uiteindelijk de club verder mee te helpen. En het zal een beetje in die richting zijn, maar eerst even iets meer rust in het kader van informatie verzamelen en ook een beetje wennen. En dan weer opbouwen. Maar er zijn ook nog een aantal wedstrijden te gaan met play-offs, Europees voetbal. Je hebt toch nog geen afscheid genomen? Je bent er nog gewoon bij de komende periode? Nou, daar lijkt het haast op. Hè? Ja. Nee, ja, ik het loopt zoals het loopt. Ik doe elke dag mijn stinkende best. En ik ben al lang blij dat we niet in de fase zitten zoals voor de winterstop. En wat mijn rol erin gaat zijn, ik weet het niet. Het staat een beetje in de sterren geschreven. Ik probeer gewoon een steentje bij te dragen op een constructieve manier. En dan hoop ik aan het einde van de rit dat we, dat we met z'n allen, met alle supporters op het veld staan, omdat we Europees voetbal hebben gehaald. En dat is het doel van nu. Geniet ervan en geniet ook van het feit dat je nu al 388 wedstrijden bij een Eredivisieclub gespeeld hebt. Ga ik proberen te doen. Dankjewel. Zijn Mark van der Marel. En van hem gaan we naar de PSV-wedstrijd van vanavond. Opnieuw dus 3 punten. Dure punten voor PSV. De ploeg won. De ploeg van Peter Bos met 1-0 van Twente. Ging dus allemaal niet gemakkelijk worden aan het begin van de uitzending. Want die treffer in de 96e minuut werd die gemaakt door invaller Ricardo Pepi. En PSV-middenvelder Joey Veerman was na afloop dan ook opgelucht. Ja, zo. Nou, wij hebben natuurlijk een fantastisch seizoen. Ja, op de uitschakeling van Champions League na. Want daar balen we nog, tenminste, daar baal ik nog steeds van. Want dat was. Dat is gewoon. Daar hebben we onszelf tekort gedaan. Nu in de Eredivisie winnen we vaak met veel doelpuntenverschil. Ja, en dan is het ook wel eens lekker als je hem in minuut 96 binnenschiet en je wint 1-0. Want ja, het was vandaag geen fantastische wedstrijd van onze kant. De eerste helft helemaal niet, denk ik. Hè? Het was rommelig. Jij ook met een paar foute passes. Is dan de concentratie er niet? Of toch de naweeën van Dortmund? Hoe zie jij dat? Ja, kijk, die wedstrijd, dat speelt natuurlijk wel mee. En dat zag je denk ik ook in ons spel, de eerste helft. Je ziet ook dat zij het dan natuurlijk nog allemaal kunnen belopen. De tweede helft gaven we wel wat meer gas. Ja, we hebben uiteindelijk ook gewoon echt mega grote kansen gekregen die we normaal wel binnenschieten. En we hadden onszelf ook makkelijker kunnen maken. Alleen zij hebben ook heel veel corners gekregen. En op het laatst kan je hem eigenlijk ook nog verliezen als we reëel zijn. Van Bergen. Ja. Maar ik ben vooral heel blij dat wij deze gewoon over de streep trekken. Want dat helpt in het verwerken van Dortmund, hè? Natuurlijk helpt dat. En vooral je nu interlandbreak hebt, dan ga je toch wat lekkerder morgen naar Zeist toe. Titel weer een stap dichterbij. Iedereen heeft het over die titel. Wordt dat dan ook nog even aangestipt na afloop van jongens? Nu zijn we er bijna. Nou ja, kijk, je komt natuurlijk wel heel dichtbij. Nog 8 wedstrijden, staan 10 punten voor. We kunnen niet onder stoel of bank steken dat wij niet op titelkoers zijn. Jij, Joey Veerman. En dan naar de tegenstander Twente. Druiven zijn natuurlijk zuur, want de ploeg leek lang een punt. Minimaal een punt mee te nemen in Enschede. Maar stapt dus uiteindelijk met lege handen de bus in. Ricky van Wolfswinkel baalt enorm. Ja, hoe moet ik zeggen? Echt een klote gevoel natuurlijk. Het was onnodig. Je moet jezelf ook belonen. Het zat ons niet helemaal mee. Laten we het daar maar eventjes ophouden. Laten we daar eens mee beginnen ook. Het zat jullie niet mee, die goal van Boadou en het duwen. Hoe heb jij dat gezien? Nou ja, ik zie het. Hij gaat gewoon voor de bal. Ik zie op dat moment ook Kooi, die niet fluit in eerste instantie. Die staat precies voor mij. Ik zie hem naar de keeper kijken voor 3-4 seconden. En alsnog fluiten. Ik denk dat misschien ook de verkeerde keuze. Want als je of volledig overtuigd bent van overtreding, dan fluit je gelijk in de eerste instantie. Daarna moet je dus denk ik naar een VAR kijken die over die goal moet gaan beslissen. Maar dat gebeurt niet. En dan wordt er toch een goal weggenomen van ons, vind ik. Van Berg had hem moeten maken. Hè? Dat is ook een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Oh, zeker. Dank zeg ik ook. Je moet jezelf ook belonen. Ik bedoel, je speelt een beetje voor je gevoel tegen 12 man. En dat was lastig. Dus dan moet je wel die kansen die je krijgt, die moet je zeker afmaken. Het was een perfect moment voor ons. Ik denk een goede wissel om Van Berg erin te brengen. En die wordt gelijk weggestoken met zijn snelheid. En natuurlijk moet hij hem maken. Dat wilde hij natuurlijk ook. Alleen dat gebeurt soms, helaas. Valt hij, bekend verhaal uit het voetbal, dan valt hij alsnog aan de andere kant in het nadeel van jullie. Ja, nou ja, een of andere manier waar ik zeg dat. Misschien mocht het niet zo zijn of zo. En zo'n gevoel, we hebben er keihard voor geknokt. We hebben echt meer verdiend. En ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Maar het spel was verdiend geweest? Zeker, denk het wel. Ik moet wel zeggen dat Lars Loenens dan nog met een geweldige redding, zoals alleen hij dat kan, Luc de Jong van het score afhoudt. Alleen verder, hebben wij gewoon echte mogelijkheden gehad. En dan moet je gewoon beter uitspelen met onze kwaliteiten. just along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. California Dreaming van de mama's en de papa's. We gaan het hebben over de wintersport. De alpine skiers mogen hun skis bijna gaan opbergen. Komend weekend nog wel de laatste wereldbekerwedstrijden. Maar de prijzen zijn verdeeld en we gaan terugblikken op die skiwinter. En dat doen we met de oud-skier Maarten Meiners. Maarten, goedenavond. Goedenavond. Laten we eens even beginnen. Het is altijd een lang seizoen, dat skiën. Eind oktober was het alweer dat we zo'n beetje begonnen. Kunnen we zeggen met heel veel wisselende omstandigheden, met grote invloed hier en daar? Ja, dat kan je zeker wel zeggen. In oktober en ook in november hebben we echt niet geluk gehad. Er zijn veel wedstrijden afgelast. En dat kwam deels door sneeuwstormen en allerlei verschillende weersomstandigheden. Dus, en dat heeft dus eigenlijk doorvertaald tot de rest van het seizoen, inclusief vorig weekend in Kranjska-Gora, waar het eigenlijk gewoon te warm was. En dat hoort natuurlijk bij een buitensport, maar het lijkt wel of we dit seizoen wel meer pech zijn tegengekomen dan normaal. Die planning, die kalender, is ook iets wat natuurlijk bij de Internationale Ski Federatie, waar ze veel naar kijken, is daar verandering op komst? Want die verhalen hoor je wel eens. Daar kijken ze zeker naar. En hier en daar veranderen ze ook wel wat. Maar ze willen natuurlijk ook wel het skiseizoen soort van zo lang mogelijk uitsmeren. En eigenlijk hebben ze sinds een paar jaar in november juist een wedstrijd toegevoegd op de gletsjers bij Zermatt. En ja, dat lijkt toch wel vaker tot nu toe in het water te zijn gevallen, omdat dat een periode is, en al helemaal op die hoogte, rond 3000 meter, dat er gewoon vaak heel veel wind is, bijvoorbeeld in een gebied buiten de bomen. En je ziet dat toch wel gewoon lastig is. En daarnaast zie je natuurlijk een algemene trend, ja, dat op sommige lager gelegen gebieden gewoon hier en daar wat minder sneeuw is op sommige momenten in het jaar. En ja, je ziet daar wel iets meer veranderingen inderdaad. Dan, wat ook opviel dit jaar, dat hoort ook bij het skiën, maar wel veel blessures en ook wel veel grote namen die zwaar geblesseerd geraakt zijn, hè? Ja, klopt. We zijn echt wel veel skiërs soort van kwijtgeraakt deze winter. Alexander Amold-Kilde natuurlijk in het Zwitserse Wengen, best wel zwaar geblesseerd geraakt. Maar ook Pinturo, Petra Vlova, ook Olympisch kampioene natuurlijk. En Marco Schwartz, die aan de leiding stond destijds van het wereldbekerklassement overal. En dat zijn gewoon grote namen die met crashes en blessures tijdelijk of wat langer zijn uitgeschakeld. Dus dat is best pittig om te zien. Ik weet niet of de een met het ander te maken heeft. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld de wedstrijden die in Beaver Creek ook door het weer in begin december waren afgelast, in Wengen een wedstrijd werd toegevoegd. Ja, en dat is misschien wel het feit dat er gewoon op sommige plekken een zwaar programma is geweest. En dat kan eventueel natuurlijk tot vermoeidheid en blessures leiden. Laten we naar een grote naam gaan die oppermachtig was. De Zwitser Marco Odermatt. Ski-commentatoren bij onze Oosterburen waren lyrisch. Een demonstration. Die ganze Saison is een. Lieve concurrent. Ihr seid super, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich bin einfach noch ein Stückchen besser. Ja, kunnen we hem de grote naam van het seizoen noemen? Ja, hè? Ja, zeker. Ik zat net te denken, het is eigenlijk gewoon een beetje de Max Verstappen van het skiën. Ja. En wat er ook gebeurt, vooral in de reuzenslalom, heeft hij dit seizoen gewoon 9 wedstrijden achter elkaar gewonnen. En soms denk je, oh, hij maakt een fout, maar hij kan het nog net op tijd herstellen. En wint dan op het onderste stuk van de piste net genoeg tijd terug, bij wijze van spreken, om die wedstrijden te winnen. En ja, de overmacht die hij dit seizoen heeft laten zien is echt enorm uniek. Ja. Dat zie je gewoon niet vaak terug. Nee. Bij de vrouwen, Gud Bahrami die de wereldbeker wint. En Shiffrin noemen we ook altijd, hè? Ja, Michaela Shiffrin is natuurlijk een van de beste skiesters aller tijden. Maar ze is dit seizoen ook tijdelijk uit de running geweest door blessures. En daar heeft eigenlijk Lara Good met haar ervaring gewoon heel erg goed gebruik van gemaakt. En ze won 8 wereldbekerwedstrijden. Maar was daarnaast eigenlijk ook gewoon heel constant en heel gedoseerd vooral aan het skiën. En skiën is echt een sport waar je risico's moet nemen om de snelste tijden neer te zetten. En dat is soms heel spectaculair, maar zij kon dat met haar ervaring zo goed doseren dat ze altijd precies wist, oké, hoeveel risico kan je op elke piste nemen om toch ook voor dat constante resultaat te gaan. Dus dat wel echt heel knap daar. Zij zijn dus de winnaars. De komend weekend kunt u nog genieten. De laatste wedstrijden, beslissingen zijn gevallen, maar het blijft spectaculair. Maarten Meiners, zeer veel dank. Gaan we naar de Nederlandse relayvrouwen die dus de WK shorttrack afsloten met een gouden medaille. Hun wereldtitel, de enige voor Nederland, bracht Ahoy in extase. Al zal het moment voor een clubje toeschouwers ook bitterzoet geweest zijn. Want familie en vrienden van Lara van Ruiven waren naar Rotterdam gekomen om de ploeg te steunen, maar ook om de herinnering aan hun Lara levend te houden. Van Ruiven reed in 2017 zelf nog in Ahoy toen de WK daar ook werd gehouden. En in 2020 overleed ze onverwacht aan een auto-immuunziekte. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. De 10.000 mensen in Ahoy worden opgewarmd voor de grote relayfinale bij de vrouwen. In een vak vlakbij het podium waar de Hermes Houseband optreedt zit een gezelschap, zo'n 150 man, familie, vrienden, fans van de ruim 3,5 jaar geleden overleden Lara van Ruiven. Toch met een wat gemengd gevoel. Bijvoorbeeld bij haar broer Olaf en zijn vrouw Marcia. Wat brengt ons hier is natuurlijk allereerst toch wel de liefde voor de sport. Die is geboren sinds met mijn zusje natuurlijk. Maakt natuurlijk wel dat het ontzettend dubbel is om hier te zijn. Maar ook wel weer heel fijn. Het is natuurlijk toch in die zin een klein wereldje qua aanhang, qua familie, vrienden. En vond het ook toch wel heel mooi om ook collega's in aanraking te brengen met deze mooie sport en kennis te laten maken. Je ziet het, Ahoy maanden geleden al uitverkocht, 10.000 man iedere dag. Ja, dat is uniek. Het is natuurlijk heel dubbel. Dat is denk ik echt het woord wat het is. Dit had misschien wel haar laatste wedstrijd geweest op dit niveau. En dan is het natuurlijk, ja, het gevoel dat je hier met z'n allen had kunnen zijn terwijl zij op het ijs had gestaan, ja, dat geeft nog zo'n andere lading mee als publiek. Ik kan me voorstellen, als zoiets is gebeurd, dat je dan misschien juist helemaal niet meer die passie voor die sport voelt. Nee, ja, dat heb je goed voorgesteld. Dat in het begin ook zeker wel gehad. Dan is het gewoon echt wel lastig om te kijken. Maar je merkt toch ook wel dat als je dus dan ziet schaatsen of je volgt wat van, dan wil je het ook wel gelijk weer allemaal zien. Dus dat is een beetje haat-liefdeverhouding ontwikkel je toch een beetje. Het herinnert je aan de pijn, maar uiteindelijk is de liefde voor de sport toch ook, gaat ook niet verloren met het verlies van mijn zusje. Dit had haar laatste toernooi kunnen zijn, hè? Had ze dat inderdaad in gedachten? Ja, ik denk inderdaad nog een spelen had wel erg ambitieus geweest. En ze droomde ook wel van ook het leven na de topsport. En daar had ze ook al heel veel zin in. Ik denk wel, als ze de vorm had doorgezet, hè, zoals ze de laatste keer in Dordt reed. Ja, dat is eigenlijk een topvorm. Ja, als je dat kunt vasthouden op een gegeven moment op dat niveau, ja, dan draai je wel met de favorieten mee. En dat zie je ook aan de meiden tegen wie, of die nu rijden, zeg maar. Ja, dat zijn de oude bekendes. En dat zeker wel denk ik een van. Dat had een hele mooie afsluiter geweest. Geld verhuiven! Dit is echt een droom. Ik ben heel blij. Lara van Ruiven, de wereldkampioene op de 500 meter. Geliefd bij haar ploeggenoten die kapot waren van verdriet toen een teamgenoot zo onverwacht overleed. Alles wat we nu gaan doen, ook al onze prestaties, zijn gewoon voor altijd ook dankzij Lara. De relayploeg moest door zonder Lara van Ruiven. Jara van Kerkhoff en Suzanne Schulting schaatsen ook nu nog. Rianne de Vries stopte vorig jaar. Het gedeelde leed tussen schaatsters en familie. Aantal meiden hebben we nog steeds heel goed contact mee. Nou, Rianne kreeg net natuurlijk een hele mooie huldiging. Denk ik, voor een fantastische carrière. Nou ja, weet je, dan sluip ik ook even naar achter toe. En die heeft gelijk een dikke knuffel. En won even de mooie dochter die ze onlangs mogen verwelkomen. Ja, dat is natuurlijk super. Nu Lara er niet meer is, ja, wordt het toch een andere relatie. En merk je dat een aantal het in ieder geval heel fijn vinden om contact te houden. Wij vinden het bijzonder fijn om contact te houden. En dat geeft ons alle een mooie kans om Lara's herinnering hoog te houden. Want zij hebben zoveel ook met haar gedeeld. Dus daar helpt uiteindelijk die sport ook bij? Voor denk ik beide kanten is het fijn om over Lara te praten en herinneringen levend te houden. En dat is ook natuurlijk een heel groot onderdeel van haar leven geweest. En dat wil je niet zomaar afsluiten. Enerzijds ben je daar ook wel een beetje aan gebonden. Want het blijft natuurlijk op sommige momenten nog best wel onwerkelijk om het echt te realiseren dat het helaas zo is zoals het is. Aan de andere kant, ja, de nieuwe herinneringen stoppen ook. Je maakt geen nieuwe herinneringen meer. En dat is soms natuurlijk wel eens ontzettend cru. Alleen aan de andere kant, ja, dus val je terug op die mooie herinneringen die je hebt. En ik denk dat fijn is om in ieder geval te kunnen delen met een clubje mensen wat dichtbij staat. En ook een deels en de gedeelde historie heeft. Die meiden die gaan zo dadelijk een gooi doen naar de wereldtitel. Ze hebben alle steun nodig. Dus ik denk dat Lara even wat support stuurt van boven. Dat hebben ze heel hard nodig, maar ze kunnen het. En we hebben alle vertrouwen in dat ze eindelijk die gouden medaille dit weekend binnen gaan slepen. Het gemis en de euforie, het komt samen in een relayfinale in Ahoy. Want natuurlijk zit Lara van Ruiven in het hoofd en het hart van Jara van Kerkhoff. Ik denk gewoon altijd natuurlijk wel aan haar. En ja, we hebben zoveel met haar meegemaakt. En ook door haar hebben we deze groei kunnen doormaken. Dus ja, het is gewoon heel mooi dat er voor haar nog een heel publiek ook was. Eindelijk ook. Mooi hè? Ja, fantastisch. Lekker een mooie race. Goede race, wedstrijd. Hoog spanning. Echt super. Mooie acties, goed verdedigd. Meiden blijven staan. Ja, super. Lara zal trots zijn. Ja, zeker. 100%. Edwin Cornelissen maakte deze reportage vandaag in Ahoy. Ik heb nog één berichtje voor u. Swiatek heeft het toernooi van Indian Wells gewonnen. Poolse nummer 1 van de wereld. 6-4, 6-0 won ze van Maria Sakkari uit Griekenland. De finale bij de mannen gaat op dit moment tussen Carlos Alcaraz en Daniel Medvedev. Wedstrijd zit in de eerste set. Daarmee is het op wat de sport betreft. Maar de zender gaat altijd verder. Ook vanavond natuurlijk op Met het Oog. Gepresenteerd door Mieke van der Wij. NPO Radio 1. Voor mij is het appeltje eitje. Ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is Ramadan. De mooiste tijd van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim. Want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, jij bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Suhoor Stories nemen je iedere ochtend mee in hun Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen. Om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Suhoor Stories. Iedere werkdag van 4:30 tot 5:00. En in het weekend van 5:30 tot 6:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Gezellig eitje stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol, 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper.